MediaMarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 kwietnia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poseł PiS Marek Suski wśród osób wezwanych do prokuratury w sprawie nielegalnych inwigilacji Pegasusa. Prezydent dostał już pierwsze wnioski w sprawie wymiany ambasadorów. Sejm uchwalił ustawę, która uznaje język śląski za regionalny. Poseł PiS Marek Suski jest wśród 31 osób wezwanych do prokuratury w sprawie nielegalnej inwigilacji Pegasusem. Zdaniem prokurator Ewy Wrzosek w otoczeniu Suskiego trwa teraz dyskusja, dlaczego był inwigilowany, ale i z kim się kontaktował. Informacje Gazety Wyborczej o tym, że poseł Prawa i Sprawiedliwości był podsłuchiwany za pomocą tego programu, potwierdził rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Ewa Wrzosek, która też była inwigilowana za pomocą Pegasusa, mówiła w TVP Info, że to uczucie jest obezwładniające. Ja i pewnie pan Suski robi to dokładnie to samo. Zastanawia się, co tego dnia robił, z kim się spotykał, gdzie był, jakiego rodzaju zdarzenia tego dnia mogły zaistnieć, więc taka retrospekcja, gdzie nie jest się w stanie powiązać, jakby znaleźć uzasadnienia dla tego rodzaju inwigilacji, to jest bardzo dewastujące psychicznie. Według Gazety Wyborczej podczas układania przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości list wyborczych do Parlamentu Europejskiego, Marek Suski, który jest szefem PiS na Mazowszu, zagroził, że zrezygnuje z funkcji, jeżeli na liście w regionie utrzyma się na trzeciej pozycji Maciej Wąsik, czyli były wiceminister odpowiedzialnego za służby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister Spraw Zagranicznych skierował już do prezydenta Andrzeja Dudy pierwsze wnioski w sprawie wymiany ambasadorów. Radosław Sikorski tłumaczy, że w celu odbudowy służby zagranicznej i dyplomatycznej wymienił sporo osób na stanowiskach dyrektorskich, a także szefów instytutów polskich oraz konsulów generalnych. Pan prezydent chyba chce bronić nominacji pisowskich spoza dyplomacji politycznych, takich uchodźców politycznych tuż przed wyborami z ostatnich 2 lat z poprzedniej partii rządzącej, więc pewnie nie będzie łatwo. 13 marca szef polskiej dyplomacji podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatów zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. Sejm przyjął ustawę uznającą śląski za język regionalny. Za nowym przepisem głosowało 236 posłów, przeciw było 186, a 5 wstrzymało się od głosu. Przygotowania do przyjęcia ustawy trwały wiele lat, mówi posłanka sprawozdawczyni Monika Rosa. Ostatnie lata to jest ciężka praca bardzo wielu aktywistów, działaczy, organizacji, ludzi, kultury, wydawców i tłumaczy na Śląsku, aby język śląski żył, rozwijał się. Podczas spisu powszechnego w 2021 roku prawie 600 tysięcy mieszkańców zadeklarowało narodowość śląską, a języka śląskiego w domu używa prawie 500 000 ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. O godzinie 11 na korcie w Madrycie rozpocznie się mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie. Numer 1 światowego tenisa zagra z Rumunką Soraną Kirsteą. W 3 poprzednich meczach pomiędzy tymi zawodniczkami górą była Polka, zawsze na twardej nawierzchni. Dziś zagrają na ziemi. Na murawach ekstraklasy piłkarze będą grali w kolejnych meczach 30 kolejki. O 15 Górnik zagra z ŁKS-em, o 17.30 Śląsk z Ruchem, a o 20 Widzew z Rakowem. Dla Śląska to szansa. W przypadku zwycięstwa zbliży się do lidera na punkt. Bo też wczoraj Jagiellonia zremisowała 2-2 z Pogonią. Piast wygrał 2-0 z Wartą. Inna Warta Zawiercie, a o 18 będzie dziś walczyć w finale Plus Ligi z Jastrzębskim Węglem, który był górą w pierwszym spotkaniu. Wczoraj brązowe medale wywalczyli siatkarze projektu Warszawa. W Żużlu czas na pierwszą rundę Grand Prix. Taśma wystrzeli w górę w Goriczan o 19. To jeszcze skok za ocean w koszykarskiej NBA playoffy. Najciekawiej było w Indianie, gdzie Pacers po dogrywce pokonali Milwaukee Bucks i prowadzą serii 2-1. Przystanie 118 decydującego wygranej kosza Pacers uzyskali na 2 sekundy przed końcem meczu. Po sezonie zasadniczym w konferencji wschodniej Indiana była 6, Bucks zajęli 3 lokatę, ale w przypadku tej pary eksperci są zgodni, że Indiana jest w stanie sprawić niespodziankę i awansować dalej. Minionej nocy w konferencji zachodniej Dallas Mavericks pokonali LA Clippers 101-90 i w serii prowadzą 2-1. Phoenix miejscowi Suns przegrali z Minnesota 109-126. Timberwolves sobieli prowadzenie w rywalizacji 3-0. W historii NBA w playoffach jeszcze nikt nie odrobił takiej straty. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wróci kilka minut po 17. Dziś słonecznie, a po południu miejscami coraz więcej chmur, gdzieniegdzie spadnie deszcz, lokalnie możliwe burze. 17 stopni na wschodzie, 19 w centrum i 21 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz czas na śniadanie. W Trójce czekają na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, ja się nazywam Renata Grochal, to jest Śniadanie w Trójce w bardzo polityczną sobotę. Partie zbierają się, Prawo i Sprawiedliwość, Lewica będą rozmawiać o listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Wybory już 9 czerwca, na razie jest krwawo, są kłótnie i awantury. Ze mną w studiu Adam Bielan, Prawo i Sprawiedliwość, witam pana. Dzień dobry. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, dzień dobry. Dzień dobry. Paulina Matysiak, Lewica razem. Dzień dobry. Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Ewa Szedler, Polska 2050, Trzecia Droga. Dzień dobry. I Przemysław Wimpler, Konfederacja. Dzień dobry. Na początku chcę zastrzec, że przekazy dnia, tak jak rozmawialiśmy, czyli te partyjne przekazy, SMS-y zostawiamy za drzwiami tego studia i jest jedno zakazane zdanie tutaj. Ja panu, pani nie przerwałem. Chcę Państwa zapytać o listy do Parlamentu Europejskiego. Czterech ministrów z rządu kandyduje do Europarlamentu. Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński, Borys Budka i Krzysztof Hetman. Czy wyborcy nie będą mieli pretensji, nie poczują się oszukani, że ministrowie pół roku po wyborach uciekają do Brukseli? Pan poseł Kowal. Posępna mina. Nie, bo szczerze mówiąc, odpowiadanie na to samo pytanie od czterech dni, które jest oczywistym pytaniem, znaczy w oczywisty sposób politycy... W oczywisty sposób tak. Nie, panie redaktor, błagam, naprawdę. Są stawienie to pytania z tego pytania, z tą tezą. No jeżeli się ktoś zajmuje polityką, to nie jest księciem i ministrem na całe życie, tylko to się może zmienić. Może przestać być ministrem, zmienić plany, kandydować. Jestem zażenowany, dlatego że jako politolog muszę tłumaczyć jakieś elementarne mechanizmy życia politycznego. Znaczy partie wystawiają tych, którzy chcą kandydować. I drugi kryterium, tych, którzy mogą mieć dobry wynik i startują. A no trudno ma pan dzisiaj zadanie jest... rzeczywiście, resorty. Ono jest banalnie proste, ponieważ pani mi zadaje pytanie, na które właściwie szkoda czasu, ponieważ jest oczywiste, że ludzie nie są na całe życie ministrami, przestają być ministrami, kandydują w jednych wyborach, w drugich. Co w tym jest nadzwyczajnego? Ale z dwóch kluczowych resortów, czyli ministerstwa kultury i Ministerstwa Rozwoju, do Brukseli jadą dwaj ministrowie i ich kluczowi zastępcy. Program budowy mieszkań, który miał realizować pan Kukucki z Lewicy, który właśnie wygrał wybory samorządowe. Kto będzie w tej chwili realizował? Nie widzę tutaj naprawdę... Pani wiceminister Scheuring-Wielgus ma być na liście do Europarlamentu. Bartłomiej Sienkiewicz, jej szef, również jest na liście. Pytam panią posłankę Matysiak, czy ten eksodus, czy ta ucieczka, to jaka nie jest ucieczka? Kpina z wyborców? Znaczy... Wie pani co, ja tego w ogóle nie traktuję jako ucieczkę. Tutaj się zgadzam z panem posłem Kowalem, że ministrem się nie jest na całe życie, tylko się bywa, tak samo jak bywa się posłem. I oczywiście ten kalendarz wyborczy jest. To widać, że te przekazy dnia tutaj nie, działają. To nie jest przekaz dnia, tylko na ABC? Listach każdego ugrupowania, proszę państwa, znajdziemy także parlamentarzystów, którzy niedawno, kilka miesięcy temu, wygrali wybory i weszli do parlamentu. I to nie jest nic dziwnego, no to jest kwestia po prostu kalendarza. I to no, ale ci ministrowie jakoś się wdrożyli w pracę resortu. Tak, zrobili te audyty. Borys Budka miał zrobić wymianę kadrową w spółkach Skarbu Państwa. Tyle mówiliście o upolitycznieniu w kampanii spółek. Nie dokończył tej wymiany i już jedzie do Brukseli. No, czy to nie jest niepoważne? Ja powiem tak. Można oczywiście nad tym dyskutować. Lewica na swoich listach do Europarlamentu nie wystawia ministrów konstytucyjnych, tych, którzy zawiadują pracami określonych resortów. Oczywiście są tam wiceministrowie, oczywiście są tam inni politycy, są też posłowie, ale są też radni. Układaliśmy te listy tak, żeby one były jak najmocniejsze i myślę, że to jest ważne, a przede wszystkim ja bym też nie zakładała, że ktoś z góry z automatu jedzie do Brukseli. Wybiorą wyborcy. Wybory mamy 9 czerwca. To wyborcy zadecydują, idąc na wybory, komu ten swój głos chcą oddać. No ale jednak jedynki zwykle wchodzą. Ale z jednej strony pani redaktor uważa, że wyborcy tak precyzyjnie uważają, że ministrem można być na przykład 5 miesięcy, ale nie krócej albo dłużej, a z drugiej wątpi pani, że wyborcy świadomie wybiorą. Ja wierzę w inteligencję. Ja myślę, że można nie tracić czasu na tę dyskusję, tylko poczekać do 9, wyborcy zdecydują i nie będziemy tracić czasu na tę dyskusję. Podyskutujemy na przykład o bezpieczeństwie, czy o czymś realnie poważnym. Nie? Pan poseł Bielan się zgłasza już do głosu, ale ja mam do pana takie pytanie. Czy pan już wie, skąd pan będzie kandydował? Bo w czwartek, zdaje się, odbyła się wielka awantura na posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Marek Suski, szef mazowieckiego PiSu, rzucił się rejtanem. Powiedział, że jeśli Maciej Wąsik będzie kandydował z Mazowsza, to on rzuca papierami, odchodzi ze stanowiska szefa PiSu, dlatego że tenże Wąsik z Kamińskim zlecili jego inwigilację Pegasusem, a on się właśnie o tym dowiedział, bo jest wśród 31 osób, które zostały wezwane przez prokuraturę. Pan już wie, czy ten Wąsik będzie u pana na Mazowszu, czy będzie na Podlasiu? Po pierwsze, dyskusja na temat list wyborczych na Komitecie Politycznym była wyjątkowo krótka, bo komitet trwał niecałe 1,5 godziny, nie było specjalnie żadnych awantur. Marek Suski był i jest i pozostaje prezesem mazowieckich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Ja się zgadzam z tym, co powiedziała pani. No postawił pani na swoim, bo zdaje się, pan Wąsik będzie kandydował z Podlasia. My listy mamy już ustalone. Oczywiście mogą być jakieś niewielkie zmiany polegające na tym, że ktoś może w ostatniej chwili zrezygnować z kandydowania z powodów zdrowotnych. Mamy 2 czy 3 takie przypadki na 130 osób i będzie potrzeba uzupełnienia listy. Potrzebne są oczywiście parytety płciowe na tych listach. Będziecie mieć 50-50, czy to będą kwoty? Nie, ustawa reguluje, że w praktyce przy listach 10-osobowych muszą być 4 panie i 4 mężczyzn. Mamy też okręgi, w których mamy kłopot z 4 mężczyznami, bo są bardzo mocno sfeminizowane. Natomiast mówiąc zupełnie serio, zgadzam się z tym, co powiedziała pani poseł, to wyborcy zdecydują pierwsze miejsce, ani żadne inne wysokie miejsce nie gwarantuje mandatu. My również na naszych listach 5 lat temu obserwowaliśmy sytuację, w której liderzy byli przeskakiwani. Czyli widzę, że te przekazy dnia jakoś centralnie dzisiaj szły. Nie mam wspólnych przekazów, natomiast nawiązując do tego, co powiedział pan poseł, pan przewodniczący Kowal. Owszem, ministrowie, parlamentarzyści mają pełne prawo kandydować do Parlamentu Europejskiego i to się wcześniej zdarzało, ale nie po 4 miesiącach. To, co jest tutaj szokujące, myślę, dla wielu wyborców obecnej koalicji, to fakt, że dopiero co ten rząd powstał, 13 grudnia został powołany, mijają 4 miesiące i szefowie kluczowych resortów startują do Brukseli i de facto wysyłają sygnał, że nie wierzą w przyszłość tej koalicji. Moim zdaniem słusznie, bo wybory samorządowe pokazały, jakie będą napięcia w tej koalicji, choćby między trzecią drogą a lewicą. Już słyszymy, że umowa koalicyjna, tak powiedział pan marszałek Hołownia, to nie jest Pismo Święte i może być zmieniona. W zakresie, no nie, panie pośle, to już było zdementowane. Na posiedzeniu liderów nikt nie zgłaszał, zgłaszał postulatu. Ja wiem, że dla pana wygodniej mówić... Słowa pana Hołowni padły, że to nie jest Pismo Święte i ja wiem, że dla pana jest wygodniejsze mówienie o tym, co się dzieje w koalicji rządzącej, ale ja chcę pana zapytać o te jedynki Prawa i Sprawiedliwości. Skazany Maciej Wąsik, skazany Mariusz Kamiński, Daniel Obajtek, który bardzo mocno interesuje się prokuratura. No pan też ma śledztwo nad sobą w sprawie NCBiR-u. No ale sobą. Jednak jest śledztwo wszczęte w sprawie nieprawidłowości w NCBiR. Panie redaktor, chcę pani powiedzieć, że dzisiaj w Parlamencie Europejskim z list Platformy Obywatelskiej zasiada osoba, która wyszła prosto z aresztu. Pan Karpiński prosto z aresztu zasiadł w mojej komisji rynku wewnętrznego. A stało się tak dlatego, że pan Hetman zrezygnował z mandatu, który dzisiaj ma zaraz wrócić, więc moim zdaniem ewidentna ustawka. Więc wasi skazańcy mogą też kandydować. Nie skazańcy, on wyszedł prosto z aresztu. Ja nie przypominam ale sobie ja mówię o Kamińskim i Wąsiku. Tak, ale ja nie przypominam sobie takiej historii w historii Parlamentu Europejskiego, żeby ktoś prosto z aresztu, kompromitując nasz kraj, reprezentował nas dzisiaj w tej Izbie. Na listach Platformy Obywatelskiej w ostatnich wyborach parlamentarnych było mnóstwo osób z oficjalnymi zarzutami prokuratorskimi. Ale pan jest pan zmienił przynależność partyjną? Ale co znaczy, że zmieniłem? Czy pan ciągle mówi o koalicji obywatelskiej? Nie, ja się nie zapisałam. Nie, ja się nie zapisałam. Ja się nie zapisałam do żadnej partii politycznej. Moment, ja się. Ja się nie zapisałam do żadnej partii politycznej. Momencik, i nie planuję. Teraz ja. I nie planuję się zapisać. Natomiast chciałabym, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Wąsik, Kamiński, Obajtek, który ma bardzo dwa poważne śledztwa są prowadzone w sprawie sprzedaży, proszę słuchać, w sprawie sprzedaży aktywów spółek paliwowych Saudyjczykom, w sprawie ropy wartej ponad 1,5 miliarda, która do Polski nie trafiła i teraz on kandyduje z listy PiS-u. Czy to będzie dobra reklama? To chętnie odpowiem, pani mi nie będzie przerywać, chociaż mieliśmy o tej formuły nie wypowiadać. Ale nie pod warunkiem, że pan opisze. Nie ma żadnego śledztwa przeciwko panu Bojtkowi. Nie ma żadnego śledztwa przeciwko panu Danielowi Bojtkowi, tym bardziej nie ma żadnych zarzutów. To wyborcy zdecydują, kto się znajdzie w Parlamencie Europejskim. W każdym z tych okręgów jest 10 osób. Ja myślę, że wszyscy ci trzej panowie znajdą się w Parlamencie Europejskim, że nasi wyborcy obdarzą ich zaufaniem, ale mogę się mylić. Tak jak powiedział pan przewodniczący Kowal, spotkamy się 10 czerwca i zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. Jeśli chodzi o pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, nikt rozumiem nie kwestionuje faktu, że zostali skutecznie ułaskawieni, mają pewne prawa obywatelskie i mogą brać udział w tych wyborach. No, ale jednak te wyroki zostały wydane. Złamali prawo, zostali skazani za przekroczenie uprawnień. Bardzo kontrowersyjne wyroki. Możemy o tym rozmawiać w tym programie, ale już choćby ze względu na fakt, kto je wydawał, w jakich okolicznościach, te wyroki były bardzo kontrowersyjne. Ale to pan poseł Suski walczy o to, żeby nie było jednego z tych panów na liście, bo był inwigilowany Pegasusem. No a te polecenia kto wydawał? Ja nie wiem, czy był inwigilowany Pegasusem. Marek Suski jest prezesem struktur mazowieckich. To, co przedstawiały media, mi trudno mówić o tym, co się działo za zamkniętymi drzwiami. Natomiast to, co przedstawiały media, jeśli chodzi o nasze posiedzenie Komitetu Politycznego, zawierało bardzo wiele nieprawd i manipulacji. Ta rozmowa była, powtarzam, dość krótka. My analizowaliśmy 13 okręgów wyborczych, 130 nazwisk i poświęciliśmy na to 1,5 godziny, więc dość szybko doszliśmy do... Tylko Marek Suski walczył. Błażej Poboży się zgłasza do głosu. Zgłaszam się dlatego, że muszę zaprotestować przeciwko powtarzaniu, to chyba trzykrotnym w tej sprawie, tych określeń skierowanych wobec ministra Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Są to posłowie na Sejm RP, którzy mają pełne prawo. No nie są to posłowie, właśnie prokuratura przedstawiła im zarzuty nielegalnego głosowania w parlamencie. Są to posłowie na Sejm, odsyłam do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy w tej sprawie również się wypowiadał. Ale konstytucja mówi jasno, że w momencie, kiedy zapada wyrok, człowiek przestaje być posłem. W związku z tym ci posłowie na Sejm, którzy są bezprawnie pozbawieni możliwości wykonywania mandatu przez marszałka Hołownię, z oczywistych względów zdecydowali się kandydować, mając poparcie władz partii do Parlamentu Europejskiego, a ta dyskusja wokół tych dwóch nazwisk, moim zdaniem, dowodzi tylko tego, że są to bardzo mocne w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości nazwiska, które z całą pewnością, gdy będą liderami określonych list, gwarantują dobrą drogę do 10. zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. I jeżeli zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik będą liderami list, jestem absolutnie przekonany, że wyborcy, tak jak obdarzyli ich ogromnym zaufaniem społecznym w ostatnich wyborach parlamentarnych, powierzając im funkcję posłów na Sejm, tak i teraz sprawią, że znajdą się oni w Parlamencie Europejskim, bo tak jak bronili granic w okresie, gdy wspólnie pracowaliśmy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak na pewno będą w Europie najlepiej bronić interesów Polski. Chciałam zapytać pana posła Wiplera, co pan sądzi o tych listach Prawa i Sprawiedliwości, jeśli one będą w tym kształcie, czyli Daniel Obajtek, Kamiński, Wąsik, Jacek Kurski, to zmobilizuje elektorat opozycji? No to jest pytanie politologiczne do bezpośredniego konkurenta politycznego Prawa i Sprawiedliwości, bo my jako Konfederacja konkurujemy o głosy prawicowych wyborców, tych, którzy chcą innej prawicy. Jesteśmy akurat z tych wyborów, z tych wskazań zadowoleni. Uważamy, że to nam będzie pomagało. Tak samo jak będzie nam pomagało to, że mamy dużo eksodus ministrów z rządu i tak jak pół roku temu szydzono, że powoływany jest rząd dwutygodniowy, to rząd dwutygodniowy został zamieniony na rząd czteromiesięczny. I mówienie pana posła Kowala, że to jest oczywista oczywistość i jakaś logiczność w tym, że będący politykiem z Lubelszczyzny pan minister Hetman i ma ciągnąć listę w Wielkopolsce, to jest deal polityczny wewnętrzny, ale pan minister Hetman nie jest znany w Wielkopolsce, nie poszerza elektoratu, nikogo nie ciągnie. On dostaje nagrodę za to, że pomagał w kampanii pół roku temu i zrezygnował z mandatu europosła. Wziął pana Karpińskiego, pozwolił mu zostać europosłem i wyjść z aresztu. I teraz nagrodę dostaje jedynkę z Wielkopolski. Nie dlatego, że on tam pociągnie listę, ale dlatego, że jest bardzo prawdopodobne, że Trzecia Droga i PSL w ogóle nie będzie miało mandatu na Lubelszczyźnie. Pan poseł Kowal? Znaczy, szczerze mówiąc, jestem trochę zażenowany, bo ja myślę, ale że... Ale Ale sekundę, no panie kochany, ja mogę panu dać swój czas antenowy, no. Ja dziękuję. A ma pan jakiś deputat? Pan z Konfederacji przychodzi, zajmuje się wszystkimi innymi partiami, tak już z szacunku dla swoich wyborców powiedziałby coś do wyborców Konfederacji. No co to są za analizy? My tracimy czas. Pani redaktor podrzuciła piłeczkę, że to pani sensacja. Tak, właśnie to chciałem przeanalizować. Pani redaktor podrzuciła, że jest sensacją coś, co nie jest sensacją. Ty powiedziałeś, że to jest skandal, czy jeszcze gorzej. Za chwilę się okaże, pani że... Panie pośle, pozwoli że pan, że to ja będę tutaj zadawać pytania. Rozumiem, że te pytania są... Pani redaktor, ale trochę luzu. Ja mogę za siebie ale ja mam luz właśnie. Ja uważam, że wprowadziła pani przesadę w pytaniu taką kawkowsko-fredrowską sytuację. No to nie jest żaden temat. Jeszcze bardzo powtarzam. Się cieszę, że politycy przyszli tutaj recenzować moje pytania, ale wolałabym, żeby pan odpowiadał na te pytania. Może pani posłanka będzie konkretniej. Pytanie do pani redaktor, ale... Nie, jednak, zabieram głos. No nie, ale no to ja zaraz mogę w ogóle pani nie mówić. Symetryską. Nie, pani redaktor, bo jest pani symetryską, ale to nie jest... Pani zadała pytanie, to proszę mi powiedzieć dwa zdania. No, kolega Wipler zajął się tylko proszę innymi partiami. Proszę, ale pan już powiedział ileś zdań. Stracił pan... Mnie o listę Konfederacji. Czekam, czy my w tym programie, chociaż przez chwilę powiemy o jakiejś poważnej sprawie, która dotyczy realnej polityki, a nie kto gdzie kazał. Zaraz. Dwóch kluczowych ministrów zrobił. Momencie, panie pośle. Godzinę na debatę, czy minister może być 4 miesiące, czy 4,5. Teraz pani posłanka Szedler, Polska 2050. O czym będą te wybory? Bo jaka będzie linia podziału? Bo Donald Tusk mówi, że to będą jedne z najważniejszych wyborów w historii powojennej Polski, a Joachim Brudziński mówi, że to szaleństwo może zostać zatrzymane, ten zielony debilizm, jak sądzę o Zielonym Ładzie, mówi, może być zatrzymany, jeśli partie konserwatywne będą miały większość w Parlamencie Europejskim. Jaka będzie linia podziału i czy trzecia droga na tej polaryzacji PiS, Koalicja Obywatelska znowu może stracić? To, czy stracimy jako trzecia droga, czy nie stracimy, to pokażą wyborcy, czy jesteśmy w swoim przekazie jednoznaczni i nawołujemy do tego, żebyśmy naprawdę odczuli to, w jakim momencie w światowym jesteśmy. Tutaj zgadzam się z panem premierem Donaldem Tuskiem, ponieważ sytuacja światowa jest bezprecedensowa. Wszyscy jak tutaj siedzimy, nie pamiętamy, bo nie żyliśmy jeszcze w czasie II wojny światowej, przyzwyczailiśmy się żyć w komforcie tego, że zostało to już zamknięte w kartach historii. Brawo, weszcie coś poważnego. Niestety, pan okazało się... Pan jest dzisiaj bardzo nerwowy. Jestem po prostu zażenowany. te nerwy. Zaraz panu dam dojść do głosu. Będzie pan mógł się swoją erudycją pochwalić, ale najpierw chcę, żeby... Porządek spraw na świecie. No, zaraz, moment. Pół godziny rozmawiamy o tym, czy minister Hetman będzie kandydował z tego czy z innego okręgu i jaka tu jest sensacja i dziwność. No to jest norma w demokracji. A my robimy z tego jakąś wyborcy w internecie dopytują właśnie o to. Ale ja się bardzo cieszę, że zostałam przez pana posła Bielana zapisana dzisiaj do Platformy, przez pana posła Kowala jako symetrystka określona, to znaczy jest dobrze, pani posłanka Szedler i pan poseł Kowal już nie przerywa, bo będzie zaraz klęczał na karnym jeżyku. A ja bym panią redaktor bardzo chętnie chciała zaprosić do Polski 2050. Nie, dziękuję. Wracając do poważnych tematów. To, z jakimi wyzwaniami zmaga się Europa i nie tylko Europa, tylko globalny świat, to widzimy po prostu. I dlatego wszystkie te decyzje, które będą zapadały niebawem, bo muszą one zapaść, są niezmiernie ważne. Kwestia wojny w Ukrainie jest priorytetowa, ale nie tylko jedyna. Mamy wiele wyzwań, przed którym Unia Europejska stoi i potrzeba tam ludzi o światłych umysłach, potrzeba ludzi, którzy mają koncepcję na przyszłość, na to, co będzie za 5, za 10 lat, a nie tylko próbują sobie politykę wewnętrzną przy okazji kampanii do Europarlamentu tutaj troszkę poprawić. No ale czy to dobrze, że Donald Tusk mówi w swoim wystąpieniu, żeby nie wybierać politycznych idiotów i lunatyków? Czy to jest dobre stawianie tak naprawdę opozycji w tych wyborach? Uważam, że część polityków jest skłonna do tego, żeby nadużywać pewnych słów, z którymi ja osobiście bym się nie zgodziła, bo akurat forma nie zawsze odpowiada później sposobu prowadzenia dalszej narracji. Wiemy dobrze też, że polityka jest taką przestrzenią, gdzie bardzo często dochodzi, i to akurat myślę, że w każdym z ugrupowań, do tego, że padają słowa, które być może, kiedy emocje by opadły, już by nie padły. Dlatego apeluję do tego, żebyśmy się zajęli naprawdę merytorycznie i spokojnie tymi wyzwaniami, przed którymi stoimy my jako Polska, jako Europa, jako świat, i zadali sobie pytanie, czego naprawdę oczekujemy od tych następnych 5 lat w Unii Europejskiej. Posłanka Matysiak z Lewicy tutaj bardzo pilnie notuje. Chciałam panią zapytać w związku z tym o wystąpienie Radosława Sikorskiego, bo już chcę, żebyśmy zamknęli temat list wyborczych, który tak mocno tutaj podgrzał emocje. Radosław Sikorski w swoim wystąpieniu na temat kierunków polityki zagranicznej mówił, że polityka PiS była serią błędnych założeń ideologicznych, złych pomysłów, błędnych decyzji i zaniechań, i doprowadziło to do utraty wiarygodności i prestiżu i zepchnęło Polskę na margines najważniejszych debat w Unii Europejskiej i NATO. Czy wystąpienie Radosława Sikorskiego było takim wystąpieniem w punkt, skoro wywołało taką agresję po stronie Prawa i Sprawiedliwości? Prezydent krzyczał w Sejmie, że to skandal, że tutaj były nadużycia po stronie szefa MSZ-u. Przede wszystkim tam było jeszcze więcej innych spraw, bo wydaje mi się, że może najwyższa pora przestać skupiać się na tym, co było przez ostatnich 8 lat. To, co było nie tak, należy rozliczyć i iść do przodu. Zresztą o tym są te wybory. Jaka będzie przyszłość nasza, ale też Europy. I w tym wystąpieniu pan minister Sikorski jasno też określił się tak, powiedziałbym, prounijnie, bo było widać w ostatnich miesiącach też pewne takie uniki ze strony pana premiera Tuska, który no trochę grał tą kartą taką, może nie antyunijną, to jest za mocno powiedziane, ale taką, no powiedzmy, sceptyczną, trochę tak uśmiechając się do tych wyborców trochę z prawej strony. Tutaj jasno w tym wystąpieniu usłyszeliśmy o tym, że my musimy stawiać na Europę, musimy wspierać Ukrainę. Zresztą nasz klub Lewicy reprezentował w stanowiskach w czasie Sejmu Maciej Konieczny i on też jasno to podkreślał, mówiąc o tym, że jako też taki ambasador sprawy ukraińskiej na arenie międzynarodowej, nie tylko europejskiej, mamy tutaj swoją rolę do odegrania. Bardzo dobrze, że nie zmieniamy w tym zakresie zdania. To jest kwestia bezpieczeństwa naszego, ale też całej tej części Europy. I oczywiście musimy także pilnować tematu przyszłej odbudowy Ukrainy. Nie tylko ze względu i tej części związanej z chociażby z uczestnictwem polskiego sektora, który też może tam pomagać, ale także, by ta odbudowa przebiegała w sposób sprawiedliwy, żeby nie podnosić podnosiła poziomu nierówności na Ukrainie. Mamy tutaj bardzo wiele spraw naprawdę na tym poziomie unijnym do załatwienia i wydaje mi się, że my w ostatnim czasie naprawdę bardzo mocno skupiamy się na tym, co było. Ja zresztą wczoraj w Sejmie także wskazywałam na duże zaniechania ze strony Prawa i Sprawiedliwości w kontekście no, innego tematu, ale w kontekście sytuacji pracowników Poczty Polskiej te lata sprawowania nadzoru nad tym przedsiębiorcem przez PiS doprowadziły do tego, że mamy gigantyczne straty i mamy mamy w perspektywie zwolnienie pracowników. I pani redaktor, to co jest kluczowe, jasne, wskazujmy na te błędy i zaniechania, rozliczajmy tych, którzy powinni ponieść za to konsekwencje, natomiast kluczowe jest to, co my chcemy zrobić tu i teraz i z czym chcemy iść do przodu. Pana posła, bo my często o tym zapominamy. Okej, ale na razie o tym przemówieniu rozmawiamy. Pana posła Kowala chciałam zapytać o reakcję prezydenta na to, kiedy Radosław Sikorski powiedział, że Niemcy są naszym strategicznym sojusznikiem. Prezydent mówił nie, kręcił głową. Czy to przemówienie, czy w tym przemówieniu Sikorskiego był dobry balans zachowany między relacjami transatlantyckimi i relacjami wewnątrz Unii Europejskiej, bo mam takie wrażenie, że pierwszy raz pan minister Sikorski tak rozłożył porówno te racje. No bo coś się zmieniło. Myślę, że istotą tego, co dzisiaj się dzieje w polityce zagranicznej, jest bezpieczeństwo. I ja nie wiem, co się musi jeszcze wydarzyć wokół nas, żeby wszyscy liderzy opinii, politycy zrozumieli, że to jest naprawdę super poważna kwestia, która nie jest abstrakcyjna, dotyczy każdej rodziny. I powiem to, co mówię politykom na Zachodzie. Znaczy, jeżeli dzisiaj Putin przebije front, to następną linią obrony będzie Dniepr, a potem będzie polska granica. Co do tego trzeba zrobić? Do tego trzeba zrobić to, co się dzieje, czyli zmobilizować Niemcy, Francję. Z Francją się bardzo dobrze udaje. Z Niemcami trochę gorzej, chociaż ich nakłady na obronność są porównywalne, licząc łącznie w całych państw, wszystkich państw unijnych, do nakładów Stanów Zjednoczonych. Więc my mamy prawo dzisiaj powiedzieć, ja to mówię amerykańskim politykom, słuchajcie, to jest mniej więcej tyle samo pieniędzy. Skończyły się czasy, kiedy wy mogliście powiedzieć, my płacimy. Plus my płacimy, mówię o Europie, około 80% innych kosztów funkcjonowania zachodniego świata, w tym Ukrainy, wobec agresji Putina. To znaczy, że jest jakaś, że ja uważam, że rodzi się na naszych oczach nowa doktryna mówiąca o tym, Europa się zmobilizuje, nauczy produkować broń, wtedy będzie poważniejszym partnerem dla Stanów i odnawiamy sojusz atlantycki, bo jest poważne zagrożenie. Ja tak to widzę. I kiedy sobie myślę o tym, i stąd wynikało moje zachowanie wcześniej, jeżeli panią to uraziło, to przepraszam panią, ale po prostu ja mam taką hierarchię ważności w głowie i traktuję to bardzo poważnie. Można się z tego śmiać, ale ja mam prawo to powiedzieć. A Marysia znowu o pierogach. Panie redaktor, to nie jest Marysia i pierogi. Ten trywialny język, ale ja mam prawo też powiedzieć swoje na poważnie. Ale dajmy spokój bo już temu, to minęło. Ale traktowanie polityki w ten sposób, i mówię to z całą sympatią dla pani, że pani mówi, Marysia, pan sobie knęknie na Jerzyku, to może w ogóle w przedszkolu zrobić program, bo my się zajmujemy czymś poważnym. To znaczy, jeśli będziecie rzeczywiście się zachowywać, bo mam wrażenie, że tutaj pan właśnie w przedszkole było, jeśli chodzi o odbijanie. Proszę się nie gniewać, proszę to przyjąć z minimum pokory. To znaczy, ja mówię o sprawach poważnych, a pani Marysia o pierogach. Panie pośle, teraz znowu pan poseł postanowił mnie obsztorcowywać, ale chcę, żeby pan odpowiedział na jeszcze jedno pytanie. Czasy są poważne i mamy prawo do tego, żeby z naszymi obywatelami w takim jeśli programie, czasy są poważne, to proszę traktować wyborców poważnie. Więc nie ma żadnej Marysi, nie ma żadnego Jerzyka, tylko jest dyskusja o tym, czym się zajmuje prezydent Rzeczypospolitej w Polsce, jakie ma zobowiązania w polityce zagranicznej i w sprawach bezpieczeństwa, czym się zajmuje minister, jaki minister ma plan i czy my się z tym planem zgadzamy, czy nie. I po prostu proszę nie brać tego do siebie, tylko potraktować, że chciałbym tak poważnie porozmawiać. Panie pośle, ja nie biorę niczego do siebie. Jestem nie ma tutaj, jestem tutaj dla naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą słuchać śniadania, będą państwa słuchać. Natomiast czasami jest nie Marysia, tylko mały Pawełek, który nie chce odpowiadać na pytania. Ja chętnie przyjmę te żarty, ale to są poważne rzeczy i nie można ich wszystkich sprowadzić do żarcików. Chcę pana zapytać o to, czy to jest sukces prezydenta Andrzeja Dudy, że Rishi Sunak, premier Wielkiej Brytanii, ogłosił w Polsce, że Wielka Brytania podniesie wydatki na zbrojenia do 2,5% PKB do 2030 roku. Jak prezydent Duda powiedział, że kraje członkowskie NATO powinny podnosić wydatki do 3% PKB, Koalicja Obywatelska dosyć krytycznie się do tego odnosiła. My wydajemy około 4%. byłoby lepiej, gdyby inni wydawali więcej. Natomiast postawienie dzisiaj warunku 3% przekierowuje uwagę z obowiązku wspólnej obrony, który jest zapisany bez żadnych procentów. Po prostu mają obowiązek nas bronić, nasi sojusznicy, na jakieś mityczne 3% i może dać argument w przyszłości, na przykład izolacjonistom w Stanach, żeby rozsypywali NATO. Więc jeżeli chodzi o to, jak my na to patrzymy, kluczem jest dotrzymanie wszystkich zobowiązań z traktatu i bronienie Polski niezależnie od tego, ile wydają, i wyciśnięcie, żeby wydawali więcej. Z tego punktu widzenia pierwszy powinien być dotrzymany ten warunek 2%. Teraz krótka przerwa na reklamy. Wracamy po przerwie i oddamy głos panu Pobożemu, który będzie odpowiadał. Chyba jednak nic z tych reklam nie będzie, ale słyszę tutaj od koleżanki w realizatorce. Chciałam pana zapytać, czy to było odpowiedzialne, że pan prezydent Andrzej Duda zaczął mówić, będąc w Stanach, o tym, że Polska powinna wziąć udział w programie Nuclear Sharing, nie uzgadniając wcześniej tego z premierem Donaldem Tuskiem, z ministrem obrony i z rządem koalicyjnym? Proszę pozwolić, że kompleksowo odpowiem na to pytanie, bowiem... Na to konkretnie, właśnie, tak, no, bo się boję tych odpowiedzi kompleksowych państwa. W takim razie rozpocznę od tego wątku i powiem tak, jesteśmy, pan prezydent to też wyartykułował wyraźnie, zdziwieni tym, że informacja czy koncepcja, która od wielu lat jest akcentowana, wprowadzana na agendę przez i pana prezydenta, i poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości, wzbudza jakieś zdziwienie. Pan prezydent powiedział wyraźnie w tym wywiadzie, była to odpowiedź na jedno z pytań, że jeżeli po stronie naszych sojuszników w kwestii tak istotnej jak podniesienie poziomu bezpieczeństwa pojawi się taki pomysł, to zgodnie z tym, co wielokrotnie w przeszłości i pan prezydent, i pan premier Morawiecki, i rząd Prawa i Sprawiedliwości podnosili w przeszłości, Polska jest gotowa, aby w ramach tego mechanizmu odstraszania, który jest jednym z najważniejszych mechanizmów dostępnych w tym politycznym arsenale Paktu Północnoatlantyckiego, jesteśmy na to gotowi. Jeżeli pan premier Donald Tusk czy minister Sikorski mają w tej czy w innych sprawach jakieś wątpliwości, pan prezydent zaprosił na spotkanie 1 maja, no niestety pan premier w tej chwili jest chory, ale ponieważ rekonstrukcja niebawem 10, to na pewno będzie okazja do tego spotkania. I tyle. Ale czy dyplomacja się uprawia w ten sposób, że ogłasza się coś na wizycie międzynarodowej, a później przyjeżdża tutaj sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i mówi, że nie ma żadnych rozmów, żaden projekt taki nie jest przykład tego, jak zdanie, które zostaje wypowiedziane w określonym kontekście i w odpowiedzi na pytanie i dotyczy nie jakiegoś nowego pomysłu, ale pomysłu, który jest obecny w kluczowej, najważniejszej z punktu widzenia polskiego państwa problematyce bezpieczeństwa od lat, po prostu jest przywołany przez pana prezydenta. Ale proszę pozwolić, bo jeszcze dwa aspekty w tych poprzednich wypowiedziach, które dotyczyły bezpośrednio pana prezydenta i także jego komentarza do wystąpienia ministra Sikorskiego, to chciałbym tu na dwa aspekty zwrócić uwagę. Pan minister Sikorski w swoim wystąpieniu co najmniej dwa razy złe proporcje przyjął. Po pierwsze, w wystąpieniu szefa polskiej dyplomacji dotyczącym, jak rozumiem, kierunków polityki zagranicznej, bezpieczeństwa nowego rządu, poświęcić 3/4 czasu recenzowaniu, i to bardzo politycznemu recenzowaniu polityki poprzedników, to wydaje się duży błąd. A no i druga kwestia, gdzie również akcenty w mojej ocenie zostały źle rozłożone. Fundamentem bezpieczeństwa polskiego państwa jest nasza obecność w NATO i bardzo dobra relacja ze Stanami Zjednoczonymi. Ja powiem szczerze, jestem zdziwiony, że, i pan prezydent to wyraźnie też wskazuje, że tu minister Sikorski, także premier Tusk zaczynają trochę jakby przesuwać ten ciężar na kwestie europejskie, a podkreślam, to relacja ze Stanami Zjednoczonymi, obecność wojsk sojuszniczych w Polsce jest jednym z najważniejszych filarów bezpieczeństwa polskiego państwa. I myślę, że bezwzględnie to tylko wskazuje, że takie spotkanie w obszarze, w którym I tu jest jedno może dobre zdanie w wystąpieniu ministra Sikorskiego, w którym wszyscy się zgadzają, że kwestie bezpieczeństwa państwa są najważniejsze. Bo myślę, że to zaproszenie pana premiera Tuska do Pałacu Prezydenckiego jest w tym momencie bardzo wskazane. Pan poseł, europoseł Bielan, skąd taka nerwowa reakcja prezydenta na tego sojusznika niemieckiego? Przecież Niemcy są naszym głównym partnerem gospodarczym, nie są naszym strategicznym sojusznikiem? Po pierwsze, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, o których dużo mówił pan przewodniczący Kowal, my zostawiliśmy rządy w sytuacji, w której mieliśmy najlepszą pozycję w NATO. Wydajemy najwięcej, jak doskonale wiemy w tej chwili, na modernizację sił zbrojnych. Mieliśmy najlepsze w historii relacje o charakterze wojskowym ze Stanami Zjednoczonymi. Zgadzam się z tym, co powiedział pan minister przed chwilą, że widać wyraźnie taki nurt amerykosceptyczny w zarówno wypowiedziach Sikorskiego, jak i wcześniej Tuska, skandaliczny tweet Donalda Tuska na temat polityki republikanów w Senacie, akurat najbardziej sceptyczny wobec Rosji, obraźliwy wobec partii, która będzie miała zapewne większość w Senacie, a być może będzie miała również swojego prezydenta. Na szczęście misja pana prezydenta Andrzeja Dudy z ostatnich tygodni. Ale czy pan mówi o tym tweecie, kiedy Donald Tusk zauważył, że frakcja Donalda Trumpa, mimo wizyty prezydenta i chwalenia się prawicy, że to był, że to prezydent wpłynął. Nie, mówię o tweecie dwa miesiące temu, kiedy obraził republikanów w Senacie, po których mieliśmy wystąpienia w Senacie, w Izbie oficjalnie atakujące Tuska i tego rodzaju polemika między polskim premierem a partią, która za chwilę będzie rządzić. Ale co to był za tweet? Tweet sprzed dwóch miesięcy, gdzie Donald Tusk zaatakował republikanów. Sposób? No zaraz pani odnajdę. Jestem zdziwiony, że pani redaktor o tym nie słyszała. Ale pana chcę zapytać, co tam napisał, bo skoro pan mówi o jakimś tweecie, to pan nie wie, jaki tweet. Ja oczywiście, że wiem. Wszyscy wiedzą, którzy się interesują polityką. Ja odpowiem na jeszcze jedno pytanie w tym czasie, gdy pan poseł Kowal, szuka. Znaczy ja nie szukam, poseł Bielan szuka. Ja absolutnie uważam inaczej. Tusk uderza w republikanów 8 lutego, choćby Twitterka. Reagan przewraca się w grobie. Reagan przewraca się w grobie. Ja uważam, że... Ale przepraszam, czy ja mogę dokończyć? Nie, teraz pan poseł Kowal, kiedy pan szukał tweeta poseł Kowal... Mówi najwięcej w tym programie, a pani zadała pytanie. Uważam, że polski polityk wtedy, kiedy jest zagrożone polskie bezpieczeństwo, ma prawo apelować do amerykańskiego polityka, także używając tej perswazji. I uważam, że tweet do przewodniczącego Johnsona był słuszny. Przewodniczący Johnson po kilku miesiącach nacisków ze różnych stron świata i z wewnątrz Ameryki, także republikańskich nacisków. To było pięć miesięcy, które mogło Ukrainie dać więcej czasu na żeby się nie wahać przy twardym stawianiu polskich spraw, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, nawet wobec amerykańskich polityków. Nic z tym nie ma złego, bo Johnson tak samo był krytykowany, albo jeszcze ostrzej wyśmiewano się z niego, że jest Chamberlainem Ameryki, również przez amerykańskich polityków. Gdy chodzi o polskie bezpieczeństwo, nie wahajcie się, róbcie wszystko, żeby ta broń została dostarczona, bo to dotyczy naprawdę poważnych rzeczy. Czy mogę już dokończyć? Tusk nie obraził Johnsona w Izbie Reprezentantów, tylko obraził najbardziej antyrosyjską frakcję w Partii Republikańskiej, czyli senatorów amerykańskich. Naraził się na bardzo ostre odpowiedzi. Lindsey Graham, który każdy, kto analizuje politykę amerykańską, pan przewodniczący Kowal na pewno doskonale go zna, wychowanek senatora McCaina, jeden z najbardziej jastrzębich senatorów, odpowiedział Tuskowi, że nie obchodzi mnie, co pan myśli. I tego rodzaju... Proszę mi dać dokończyć. Pani rektor prosiła, żeby nie używać zwrotu, ja pan mnie przerwałem, ale rzeczywiście panu nie przerwałem, pan mi cały czas wchodzi. A ja pana chwalę, mówię, karne że to jest okej. Okay. Mogę dokończyć, bo ja też potrafię przerywać, więc... Proszę bardzo. Okay. Więc, jest okej okay wszystko, naprawdę. Przemawiał w Sejmie Radosław Sikorski, człowiek, który chyba jak mało kto się mylił w relacjach z Rosją. Jeżeli ktoś nie wierzy, odsyłam do licznych artykułów siedzącego koło mnie przewodniczącego Pawła Kowala, który w 2009 roku świetnie rekonstruował, czym jest polityka resetu z Rosją. Ale pan wie, że politykę resetu prowadzili też Amerykanie i że to głównie Amerykanie przekonywali za czasów Obamy do polityki resetu z Rosją. Rząd Wy nie krytykujecie Tuska, dzisiaj Amerykanów, rektor, krytykujecie o władzę w 2007 roku, a Barack Obama został zaprzysiężony w styczniu 2009 roku. I powtarzam, odsyłam do serii artykułów Pawła Kowala, świetnych artykułów, w których bardzo wyraźnie i celnie krytykował politykę Sikorskiego i Tuska wówczas. Ale ja chcę powiedzieć poseł o innym Kowal bardzo ważnym... głową, nie, poczerwieniał na twarzy. Nie, bo tu będzie zamieszanie pomieszanie z ale chcę powiedzieć o bardzo ważnym innym aspekcie wypowiedzi Sikorskiego, którego pan poseł Kowal sprytnie ucieka, bo kwestia bezpieczeństwa, kwestia obecności naszej w NATO jest oczywiście szalenie ważna, ale Tusk powiedział tam coś innego, bardzo istotnego. Znaczy powiedział, że Polska dopuszcza możliwość rewizji traktatów europejskich. To powiedział chyba po raz pierwszy oficjalnie minister spraw zagranicznych w expose. Znaczy dopuszcza możliwość odejścia od jednomyślności, jak rozumiem, między innymi w polityce zagranicznej. Czyli kraj, który mylił się najbardziej w stosunku do Rosji, czyli Niemcy, bo nie byłoby zapewne wojny na Ukrainie, gdyby nie polityka Merkel i budowa najpierw Nord Stream 1, a później Nord Stream 2, ma dzisiaj decydować o polityce zagranicznej, polityce wschodniej, również naszego kraju, bo odebranie prawa weta Polsce to jest odebranie polskim wyborcom prawa do decydowania, jak ma wyglądać tak, nasza polityka zagraniczna. Tak, Jarosław Kaczyński od razu po tych słowach na ten temat zrobił konferencję prasową, ale przecież to wy chcieliście. Jarosław Kaczyński chciał reformy traktatów, miało Prawo i Sprawiedliwość przygotować własny projekt nowego traktatu unijnego. Będzie ten projekt pokazany w kampanii? My taki projekt przygotowaliśmy wiele lat temu, ale nie w duchu ale nowy projekt miał być ale nie w duchu odbierania suwerenności krajom członkowskim, nie w duchu odbierania prawa weta, bo jeżeli Polska nie będzie miała prawa weta w polityce zagranicznej, obronnej, granicznej, podatkowej, to biorąc pod uwagę praktykę głosowania w Brukseli, decyzje będą zapadały w Berlinie, bo praktycznie nie zdarza się, żeby Berlin w jakiejś sprawie był przegłosowany, a Polska wielokrotnie przegłosowywana była, więc to było bardzo ważne stwierdzenie Sikorskiego i pokazuje, co nam grozi. Już wracam do wyborów europejskich, jeżeli wybierzemy polityków, którzy na taką utratę suwerenności będzie naszego kraju się zgodzą. Będzie nowy projekt traktatu w kampanii pokazany? My mieliśmy taki projekt i rozmawialiśmy również z naszymi partnerami niemieckimi. Natomiast jeżeli czy nowy będzie, projekt będzie pokazany? My na dzisiaj i dzisiaj też ujawnimy naszą deklarację, zobowiązanie dla wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie zgodzimy się na żadną zmianę traktatów, która będzie oznaczała utratę naszej suwerenności w tych dziedzinach, o których przed chwilą mówiłem. A czy nie zgodzimy deklaracji... się na to, żeby Berlin, który mylił się tak często i już nawet Sikorski, który przecież wzywał do tego, żeby Niemcy odgrywały większą rolę wewnątrz Unii Europejskiej, gdy był ministrem spraw zagranicznych, nawet Sikorski przyznaje, że Berlin prowadził błędną politykę, ale to właśnie Berlinowi chce pokazać, przekazać więcej władzy. Ale czy będzie, dobrze, to nastąpiła kropka, cieszę się bardzo, czy będzie w tej deklaracji dla waszych kandydatów też takie zobowiązanie, że jeśli polska prokuratura będzie chciała postawić im zarzuty, to zrzekną się sami immunitetu? Ale my nie mieliśmy problemu ze zrzekaniem się. Najbardziej znany przypadek niezrzekania się immunitetu to jest przypadek pana marszałka Grodzkiego, gdzie przez chyba 4 lata Senat blokował. Ale będzie taki punkt tej deklaracji, czy nie będzie? Senat blokował, ale my nie, naprawdę nie ma problemu ze zrzekaniem się immunitetu w naszym obozie. To powtarzam, Platforma broni jak jeden mąż wszystkich, zgodnie z doktryną Neumanna, wszystkich, którym stawiano są jakiekolwiek zarzuty. Chciałam zapytać pana posła Wiplera, czy, jak ocenia to przemówienie Sikorskiego i czy to dobrze, że w Polsce się wywołuje temat nuclear sharing? Czyli dzielenia się przez NATO, rozmieszczenia na naszym terytorium broni atomowej. Rozmowy na ten temat trwają od 8 lat. Jest to temat w dyplomacji polskiej, nie tylko polskiej, od co najmniej 8 lat. Także to, że o tym mówi się w Sejmie, no to jest pewna konsekwencja działań politycznych, które mają miejsce od 8 lat. To, jakie to będzie miało skutki dla Polski, to jest super ważne, ale powiedzmy sobie szczerze, w najbliższej, przewidywalnej perspektywie czasowej nic takiego się nie wydarzy. My jesteśmy krajem, który ma amunicji do poszczególnych typów broni na kilkanaście dni prowadzenia wojny, który realnej armii, takiej prawdziwej armii, a nie kucharzy i logistyków i żołnierzy biurowych, takich prawdziwych żołnierzy mamy około 30 tysięcy. Mamy 10 tysięcy prawdziwych żołnierzy pod flagą amerykańską stacjonujących w Polsce. Jesteśmy krajem jednocześnie, w którym nie ma podstawowego przeszkolenia obronnego, nie ma poboru, nie mamy rezerwy, które moglibyśmy mobilizować. I schronów też nie ma. I nie mamy schronów, nie mamy prawie nic i mamy armię rosyjską, która może w krótkim czasie stanąć u polskich granic. Gdy ja rozmawiam z amerykańskimi strategami, z amerykańskimi politykami, to oni mówią, że bardzo obawiają się tego, co będzie się działo pod koniec roku, gdy będzie wielka smuta, gdy przez 2 miesiące po wyborach, niezależnie od tego, kto je wygra, będzie chaos w samych Stanach i oni obawiają się, że będą się działy bardzo złe rzeczy na świecie. Że złe rzeczy zwłaszcza mogą dziać się na Tajwanie, złe rzeczy jeszcze gorsze niż teraz mogą dziać się w Izraelu i w top 3, tam gdzie może naprawdę być bardzo niedobrze, jest Polska. Ja mam poczucie, że jest wiele właśnie takich przepychanek. Przecież, panie redaktor, ja mam poczucie, że tutaj co najmniej 3 osoby zaproszone do tego programu były po to, żeby być aktywnymi słuchaczami dyskusji między panami Kowalem i Bielanem, którzy przez lata byli razem w PiS-ie, a teraz są głównymi swoimi polemistami w tym programie. Wypominają sobie rzeczy małe i niewielkie. Tak, ja byłem, tak, byłem przez cały rok i doskonale pan. Ale pana przynależność do PiS-u dosyć burzliwie się chyba zakończyła. Tak się zakończyła, że ja 3 czerwca 2013 roku wyszedłem na konferencję prasową i powiedziałem, że nie chcę być w partii, która w polityce gospodarczej jest coraz bardziej bliska Platformy Obywatelskiej. A jeżeli chodzi o politykę unijną, to pan Bielan tak pięknie mówi, że Polska musi mieć weto, to niech teraz powie, dlaczego w sprawie Zielonego Ładu, Fit for 55, zasady, pieniądze za praworządność, Mateusz Morawiecki i wasz rząd nigdy z tego weta nie skorzystał. Kiedy powinien korzystać? Bo mówienie o tym, że powinny być jakieś narzędzia, to jest w sumie słuszne, ale koniec końców w tych wyborach wy zapłacicie polityczną cenę za to, że mówiliście, że pan komisarz Wojciechowski z PiS-u jest najsilniejszym Polakiem w historii Unii Europejskiej, że Zielony Ład to jest realizacja programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Takie rzeczy mówiliście. Tak samo. Czy Koalicja Obywatelska mówiła, że pan komisarz Wojciechowski jest najsilniejszym człowiekiem w Unii Europejskiej? No nie, zdaje się, że Jarosław tak Kaczyński mówił. Wzywał pana komisarza do dymisji, a pan komisarz powiedział, że nie odejdzie ze stanowiska. No to po kilku latach, po tym jak pokazywano jako taki polski wybitny wkład w to, jak działa Unia Europejska. Przypomnijmy też, że mówimy, pan prezydent kiwa głową w sprawie tego, czy jesteśmy najlepszym, czy Niemcy są naszym najlepszym sojusznikiem, a to głosami Prawa i Sprawiedliwości pani Ursula von der Leyen została wybrana na szefową Komisji Europejskiej. Tak to wyglądało w praktyce. Jeżeli mogę odpowiedzieć. Chciałam państwa zapytać, zamykamy ten wątek, chciałam państwa zapytać o aferę zegarkową w MON, bo każda... W sprawie Zielonego Ładu było kilkadziesiąt głosowań w Parlamencie Europejskim. Zamknęliśmy ten temat. Chcę państwa zapytać... Żadnym głosowaniem Zielonego Ładu nie poparliśmy. Panie pośle, będzie karny jeżyk. Pani posłanka Matysiak, taki już się klęczy się na jeżyku. Bo już w sumie mnie pani zainteresowała. Tak. Ja też muszę z takimi przychodzić na przykład, że ktoś się śmieje jak szkapa do owsa, albo... Panią posłankę Matysiak chce zapytać... Paniu, zobaczy pan. Chcę zapytać panią posłankę Matysiak o tę aferę zegarkową. Okazuje się, że MON za czasów Mariusza Błaszczaka kupiło zegarek o wartości 6 000 zł, który miał być prezentem dla wiceministra obrony Korei Południowej, a ostatecznie trafił do zaufanej współpracownicy pana ministra Agnieszki Glapiak. To dobrze? Prokuratura powinna tutaj wkroczyć? Znaczy, no powinniśmy po prostu rozliczyć tego typu działania, natomiast mnie to zastanawia, że my będziemy teraz o tym rozmawiać jako najważniejsze wydarzenie minionego tygodnia. Bo chyba tych tematów, które się wydarzyły i które do przestrzeni publicznej trafiły, jest więcej. Ja naprawdę, pani redaktor, chciałabym porozmawiać o sytuacji Poczty Polskiej i pracowników. Już pani o tym mówiła. Tak, mówiłam o tym, ale pani nie chciała tego do końca wysłuchać, a sytuacja jest dramatyczna, ponieważ kilkadziesiąt tysięcy pracowników Poczty Polskiej nie dostaje nawet minimalnego wynagrodzenia. Mamy kreatywną księgowość, muszą dostawać jakieś premie, żeby do tego minimalnego wynagrodzenia dobić, a w perspektywie mamy bardzo duże zwolnienia na poczcie i nie skończy się na zaplanowanych przez ten podmiot 5 000 zwolnień. Związki szacują na 7 000 do 10 000. I to jest naprawdę temat, który będzie Polaków dotykał, ponieważ za chwilę okaże się, że w mniejszych miejscowościach na wsi nie będziemy mieli takich punktów usługowych. Na pewno jest to ważny temat, natomiast no rozmawiamy teraz o kampanii do Parlamentu Europejskiego. Nie, przed chwilą mieliśmy rozmawiać o zegarku w MONie i oczywiście rozliczmy to, że ktoś w ogóle wydał takie środki. Chciałam zapytać pana Adama Bielana, dlaczego zegarek kupiony dla przedstawiciela Korei Południowej trafił do pani Glapiak? Nie znam szczegółów tej sprawy. Widziałem wystąpienie, czy słyszałem o wystąpieniu pana premiera Błaszczaka wczoraj, który powiedział, że nie ma w tej sprawie nic do ukrycia i sprawę należy wyjaśnić do cna. A kto ją powinien wyjaśniać? organy, które są do tego uprawnione. Rozumiem, że jakaś wewnętrzna kontrola w Ministerstwie Obrony Narodowej. Powtarzam, nie znam faktów. Ale kiedy Sławomir Nowak nie wpisał doświadczenia majątkowego zegarka, to mówiliście, że to jest wielka afera. A tutaj z publicznych pieniędzy kupuje się zegarek dla zaufanej ministra. Panie rektor, nie my i to nie jest przekroczenie granic? Niezależne media wtedy o tym mówiły. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie tego prezentu, powtarzam, nie znam faktów, odsyłam do wczorajszej wypowiedzi pana premiera Błaszczaka. Bardzo wygodne. Pani posłanka Szedler, czy prokuratura powinna się zająć sprawą tego zegarka? Ja bym powiedziała w ten sposób. Jest to po prostu nieprzyzwoitość. Nie wiem, czy takimi kwestiami winna się zajmować prokuratura, ale no niestety państwo przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy już nas do takich afer, że nawet teraz już o tym miliardzie, ponad 1,5 miliarda pieniędzy, które poszły do firmy córki Orlenu, nawet o tym nie rozmawiamy. Po prostu jedna afera przykrywa drugą aferę, trzecią aferę. Już nawet nie wiadomo, czym się w tym kraju zajmować, a mamy ogrom spraw istotnych. I uważam, że upokarzającym jest to, iż próbujemy to wszystko jakoś zamiatać pod dywan, nie odnosimy się do rzeczy, które związane są bezpośrednio z tym, jak naprawdę nasze państwo funkcjonuje. Pani posłanko, ale skoro jest tyle afer, to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmiku? Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo wierny i szacowny elektorat i to pokazały wybory samorządowe. My jako politycy często poruszamy się w naszych bańkach twitterowych i innych, natomiast wyborcy myślę, że zmieniają nastawienie dużo dłużej i dużo dłużej potrzebują na to, żeby zrewidować swoje przywiązanie, swoją lojalność. I to jest chyba to, co spowodowało tak taką procentową wygraną Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych, chociaż wpływ w sejmikach de facto jest mniejszy, więc nie można tego też tak jednoznacznie, jak tutaj może panowie z Prawa i Sprawiedliwości chcieliby nazwać sukcesem. Jest to długa droga nad świadomością wyborców i nad tym, co de facto w naszym kraju się dzieje. A może te rozliczenia idą zbyt wolno? Myślę, że z jednej strony idą wolno, ale muszą być z należytą starannością doprowadzone do końca, bo nie można tutaj iść drogą szybszą, czy jakąś autostradą po boku, czy jakimś bypassem. Takie sprawy wymagają czasu, żeby były one jednoznacznie wyjaśnione, bez jakichś wątpliwości. A jak one wyglądają, no to też moglibyśmy pewnie otworzyć kolejny temat, że po prostu nie mają one należytego szacunku zarówno ze strony opinii tej prawicowej, jak i tych zaproszonych często gości na komisje śledcze. Pan Błażej Poboży, czy to jest do zbadania przez prokuraturę, że zegarek współpracownica ministra dostała z publicznych pieniędzy? O znaczeniu tej sprawy niech najlepiej powie to, że coś, co było przez pierwszy dzień pompowane przez główną mainstreamową telewizję informacyjną, następnego dnia w fakta znalazło się już gdzieś na końcu w serwisie w materiale redaktora Mazura, który słynie z takich satyrycznych raczej materiałów. Tą sprawę zamknął w mojej ocenie wczoraj bardzo dobrze pan premier Błaszczak, który powiedział, że po pierwsze nie nadzorował bezpośrednio, co oczywiste, takiej sprawy i powinna być ona wyjaśniona, ale chętnie odpowiem na to drugie pytanie, bo... Trudno się spodziewać, żeby minister osobiście kupował zegarek dla swojej zaufanej współpracownicy, ale pani Glapiak była jedną z jego najbliższych współpracownic. Wydaje się, pani redaktor, że fakt, że my w ogóle w tej chwili w tym programie podnosimy akurat ten temat, to ja się tu przyłączę do tych głosów, które wskazują, że w ostatnim tygodniu wydarzyło się zdecydowanie więcej ważnych kwestii, ale najważniejsza jest odpowiedź na pytanie... Zawsze jest tak, że kiedy jakaś kwestia jest niewygodna dla polityka, to mówi, że zdarzyło się ileś ważniejszych kwestii. Prawo i Sprawiedliwość wygrało ostatnie wybory, a to wystarczy obejrzeć posiedzenia z tych parodystycznych komedii i tych komisji śledczych, które służą tylko i wyłącznie autopromocji ich przewodniczących, a w istocie pogrążają ich polityczne kariery. To wystarczy zobaczyć na to, co wyprawia w A podobało się panu, jak Mariusz Kamiński określił mianem świni przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego? Jak prowadził to posiedzenie pan poseł Joński, to uważam, że minister Kamiński wybrał najdelikatniejsze z katalogu określeń, które można było zastosować wobec przewodniczącego Jońskiego po tym, jak skandaliczny sposób prowadził to. Ale może po prostu uciąłby temat, odpowiadając na pytanie, czy był trzeźwy podczas spotkania z koalicjantami, czy nie. Nie wierzę, że tak doświadczona w świecie mediów i polityki pani redaktor nie ma zastrzeżeń i wątpliwości do tego, jak wyglądało to przesłanie. Szanowni Państwo, musimy nawet kończyć. Musimy kończyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja uważam, że jedno... Prowadzi śledztwo i w sprawie zegarka i w sprawie milionów. I to jest po prostu tak powinno być. I ja tylko stwierdzam, że rozumiem, że tym językiem był się brak szklanki z wodą dla mnie i ta męczarnia. Dzisiaj to jest największy maruda w programie. Pan poseł Kowal, Koalicja Obywatelska, Adam Bielan, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Paulina Matysiak, Lewica Razem, dziękuję, Błażej Poboże, Kancelaria dziękuję. Prezydenta, Ewa Szedler, Polska 2053 Droga i dziękuję. Przemysław Wipler, Konfederacja. Do dziękuję widzenia, bardzo. Do usłyszenia. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. No, panie Marianie, ja nie widziałam, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Maciek Musiał założył konto Millennium 360 stopni. I jak mu się podoba? Świetne, wygodne, dobrze przemyślane i finanse wreszcie mam pod kontrolą. Ty też załóż konto Millennium 360 stopni, którego prowadzenie jest za darmo. I sprawdź, jak łatwo zadbać o swoje pieniądze z Bankiem Millennium. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni są w cennikach usług oraz między innymi regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Kochanie, czas na misję. Sezon grillowy. W Carrefourze musztardy Kamis, wybrane rodzaje, tylko 2,49 za sztukę. Oferta ważna do 4 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,49. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę.